skutecznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. Czwartek, 31 lipca, minęła godzina 17. Dzień dobry. Serwis Krzysztof Zyblewski. Pilne przywrócenie praworządności i odbudowę zniszczonych instytucji zapowiada nowy minister sprawiedliwości. Woda przerwała wały w kilku miejscowościach pod Elblągiem. I to się leje i to w ogóle nie zmniejsza się. Podają lokalne władze. Polscy siatkarze zagrają o finał Ligi Narodów. Teraz na drodze po tytuł Brazylijczycy. O tym za chwilę w sporcie. Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. To instytucje, które chce zreformować nowy minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapowiada konsekwencje w działaniach, które poprzedzą szerokie konsultacje koalicyjne. Jakie są priorytety? O tym Michał Fedusia. W przypadku systemowych zmian i funkcjonowania takich instytucji jak Krajowa Rada Sądownictwa czy Sąd Najwyższy, minister Waldemar Żurek zapowiedział, że przedłoży konkretne propozycje rozwiązań. Mam też pomysły, które będą widoczne w przeciągu 3 tygodni, jeśli chodzi o zagadnienia związane z tymi instytucjami. I to będzie droga wielotorowa, będzie konsekwencja w działaniach. To znaczy, jeżeli nie uznaję jakiejś instytucji za właściwie powołaną, no to muszę być konsekwentny. W przypadku ustawowych propozycji reformujących wymiar sprawiedliwości potrzebna będzie współpraca z nowym prezydentem, na którą minister już się przygotowuje. Też jak pan prezydent lubię boks, ale z udziałem sędziego i według określonych reguł. Mam nadzieję, że porozumiemy się co do tych reguł. W pierwszych dniach urzędowania Waldemar Żurek zawiesił 44 prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych. To w kontekście ich podpisów pod listami poparcia do zreformowanej przez poprzednią władzę Krajowej Rady Sądownictwa. Michał Fedusia, Polskie Radio. Trwają intensywne prace nad naprawą wału przeciwpowodziowego w Świętym Gaju pod Elblągiem. Woda przerwała zabezpieczenie na odcinku ponad 10 metrów i rozlewa się na okoliczne pola. Napór wody i ten pęd wody są przerażające i to się leje i to w ogóle nie zmniejsza się. Pracuje i WOT, i ochotnicy strażacy, i Państwowa Straż Pożarna, i są Wody Polskie, i jest szerp, który może po wale jechać i dowozić coś ciężkiego, bo wały są nasączone niesamowicie. Jak dodaje Elżbieta Biczek, sekretarz gminy Rychniki, w kilku miejscach przerwany został też wał w pobliżu wsi Mokajne. Tam trzeba było zrezygnować z ratowania pól. Nie zagrażało to mieszkańcom. Mimo uszkodzeń mieszkańcy nie ucierpieli. Nie doszło do poważnych zalań. W kilku podelbląskich miejscowościach odnotowano niewielkie podtopienia. W samym Elblągu pogotowie przeciwpowodziowe obowiązywać będzie co najmniej do poniedziałku. Dwa śledztwa po zastrzeleniu przez policjanta agresywnego mężczyzny w Sosnowcu. Śledczy zbadają, czy do śmierci nie doszło w wyniku przekroczenia uprawnień. Drugie postępowanie dotyczy zniszczenia mienia i napaści na policjanta. A mężczyzna nad ranem uszkodził 4 samochody i autobus miejski. Pierwsze zgłoszenie policjanci otrzymali jeszcze w nocy. Po ulicy biega dosyć mocno pobudzony mężczyzna z maczetą. Takich zawiadomień było jeszcze 8 do godziny 4:55 i na miejsce został wysłany patrol policji. Rzeczywiście na miejscu zastano mężczyznę biegającego z niebezpiecznym narzędziem, który na wezwania policji, aby zatrzymał się, kompletnie nie reagował. Niestety policja oddała strzały w kierunku mężczyzny. Rzeczniczka prokuratury w Sosnowcu Dorota Pelon dodaje, że napastnik to 45-letni obywatel Polski, który nie mieszkał w Sosnowcu. Po postrzeleniu przez policjanta zmarł w szpitalu, poza nim nikt nie ucierpiał. To krok we właściwym kierunku. Tak o przywróceniu przez ukraiński parlament niezależności antykorupcyjnych instytucji mówią szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. A tydzień temu większość parlamentarna na wniosek prezydenta Zełenskiego znacznie niezależność ograniczyła. To wywołało masowe protesty Ukraińców i negatywną reakcję Zachodu. Paweł Buszko. Niezależność Narodowego Biura Antykorupcyjnego i Specjalnej Antykorupcyjnej Prokuratury została przywrócona głosami podporządkowanej prezydentowi Zełenskiemu większości parlamentarnej. Decyzja została entuzjastycznie przyjęta przez protestujących pod Radą Najwyższą Ukraińców. Wołodymyr Zełenski w zeszłym tygodniu, ograniczając niezależność organów antykorupcyjnych, tłumaczył to wymogami wojny i niebezpieczeństwem ze strony rosyjskiej agentury. Jednak mało kto nad Dnieprem dał temu wiarę. Nie jest tajemnicą, że specjalna antykorupcyjna prokuratura dobiera się do skóry korupcjonistom w bliskim otoczeniu ukraińskiego prezydenta. Fala protestów, ale też zagrożenie wstrzymania unijnej pomocy dla Ukrainy zrobiły swoje. Wołodymyr Zełenski wycofał się z niepopularnych decyzji. Jednak zdaniem wielu komentatorów cała sprawa mocno odbiła się na wizerunku ukraińskiego polskiego prezydenta. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz na stanowisku Sport w Trójce. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Dziś w Chinach pokonali Japończyków 3-0. O przebiegu spotkania opowiada rozgrywający Marcin Komenda. Trudne, szczególnie pierwsze dwa sety, naprawdę wyrównane, duża presja ze strony Japończyków. Nie grało się łatwo, natomiast uważam, że mimo tego, że te pierwsze dwa sety były na przewagi, to my też graliśmy dobrą siatkówkę, po prostu Japończycy wybierali dużą presję w ataku, w zagrywce i przez to grało się troszkę ciężej. Wydaje mi się, że przełomowym momentem tego meczu było 16-12 dla Japonii w pierwszym secie i nasz powrót i wywalczenie tego seta. Pokazaliśmy dzisiaj duży charakter. Na turnieju w Gdańsku nie wszystko funkcjonowało tak, jakbyśmy chcieli, ale dzisiaj w tym najważniejszym momencie wydaje mi się, że możemy z tego meczu wyciągnąć naprawdę dużo pozytywów. Półfinał Polska-Brazylia w sobotę o godzinie 13. O drugie miejsce w finale zagrają Włosi i Słoweńcy. W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy Legia Warszawa uratowała remis z Banikiem w Ostrawie. Przed tygodniem było 2-2, więc w dzisiejszym rewanżu przy Łazienkowskiej 3 rywalizacja zaczyna się od zera. Pierwszy gwizdek o 21:00. O Ligę Konferencji walczą natomiast dwa polskie kluby. Rywalem podopiecznych trenera Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa jest MŚK Żylina. W pierwszym meczu przed własną publiką było 3-0. Wypracowaliśmy solidną zaliczkę, natomiast w żaden sposób nie przyjechaliśmy tutaj z takim lekceważącym nastawieniem, bo Żylina w pierwszym meczu pokazała się z bardzo dobrej strony. To nie był dla nas łatwy mecz, więc wyjdziemy na boisko w najmocniejszym składzie, skoncentrowani, tak żeby nie mieć problemów z awansem do kolejnej rundy. Początek spotkania Rakowa o 20:30, a kwadrans wcześniej o 20:15 w Białymstoku Jagiellonia podejmie Nowy Pazar. Przed Jagą poważne wyzwanie, bo w serii było tylko 2-1. Na koniec serwisu tenis. W singlu się nie powiodło, przynajmniej w deblu. Martyna Kubka awansowała do finału turnieju WTA 125 w Warszawie. Polka w parze z Holenderką Isabel Haverlack pokonały Hiszpankę Iwonę Cavalier-Reimers i Marię Kozyrewę 6-1 i 6-4. W finale Kubka i Haverlack zagrają z Weroniką Falkowską i Czeszką Dominiką Szalkową. Patrzę sobie na mapę pogodową i co widzę? Niebo nad Polską wygląda trochę tak, jakby, proszę Państwa, ktoś zamaczał pędzel w deszczowych chmurach i takim bryzgnął. I efekt pada tu, pada tam i tak będzie do końca dnia. Jutro również deszczowo, burzowo miejscami. Temperatury podobne jak dzisiaj, od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Michał Jakubik audycję realizuje. Daniel Leśniewski odbiera od Państwa telefony. Ewa Lipowicz audycję przygotowała. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Mówimy dzień dobry po raz drugi. Zapraszamy do Trójki. A po 18 powiemy po raz trzeci. Za chwil parę o tym, że weszły już w życie przepisy nakazujące budowanie mocniejszych piwnic i garaży, mocnych na tyle, by mogły służyć jako miejsca schronienia ludności. Będzie też o alergii w tej godzinie. Lekarze diagnozują coraz więcej przypadków. Powiemy, dlaczego tak się dzieje. A tymczasem przejdźmy do telefonów. 2 2 7 3. Państwo dzwonią z nadmorskimi relacjami, bo pytałem, czy kiepska pogoda to jest powód, by odwołać wyjazd nad morze. Relacja z drugiej ręki w tym przypadku. W tym roku moi rodzice byli nad morzem i sobie chwalili. Tam byli tydzień czasu, a trafili także kilka dni pogody, trafili w miarę przyzwoitej. No ale ja nadal nie wiem, czy tam nad morzem są jakieś ślady tego tsunami sprzed ponad pół wieku, o którym mówiliśmy. Pomruk niedźwiedzia, tak to opisywali kronikarze, kiedy ta woda wlewała się 500 lat. Tak. Kronikarze opisywali, że to brzmiało tak, jakby niedźwiedź się mruczał. Może jakieś ślady tego tsunami jeszcze gdzieś tam są? Może Państwo coś widzieli? 22,7 trójek. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna Piwnica i garaż jak schron. Nowe przepisy właśnie weszły w życie, a one oznaczają konkretne wymagania i to wszystko brzmi krzepiąco, ale czy jesteśmy na to gotowi i czy za bezpieczne piwnice zapłacimy więcej? Będzie bezpieczniej, przynajmniej w założeniu. W sytuacji zagrożenia powinniśmy móc się schować w garażu. Taki garaż-schron powinien być dobrze zaprojektowany. Do tej pory architekci myśleli przy projektowaniu o innych sprawach niż bezpieczeństwo. Mówi Karina Kowalewska, architektka, prezeska zarządu firmy Consmetal. Mało kto w ogóle o tym myślał. Mało kto projektował w ten sposób. Głównie było to podyktowane minimami, które trzeba spełnić dla pojemności tego garażu, związanymi z współczynnikami miejsc parkingowych i tyle. Bezpieczeństwo będzie wymagało pewnych nakładów, bo jednak od schronu oczekujemy więcej niż od garażu. Czy to oznacza wyższe koszty? Opowiada Jerzy Kowalewski, ekspert od zabezpieczeń i projektowania schronów. Ja bym nie przesadzał, bo to są proste materiały. Pewne są zasady. Oczywiście trzeba zejść trochę z wymogów. Inaczej by było, gdyby nasz blokowy garaż miał nas uchronić przed poważnymi kłopotami. To są miliony, bo jeśli włożymy tam filtry HEPA, które chronią przed uderzeniem atomowym, przed gazami bojowymi i innymi, to automatycznie to podnosi. Ale jeśli mówimy o ochronie przed dronami, odłamkami i takimi, to są tanie technologie. Tylko trzeba po prostu mieć wiedzę, jak to trzeba zbudować, jak to musi być wejście. Drzwi są troszeczkę może droższe, bo tam drzwi muszą pewne spełniać wymogi. Ale na cały budynek to nie jest taki koszt. Ale raczej schronów atomowych nikt nam nie zafunduje. Oczywiście deweloperzy się bronią i chcieliby najlepiej w plastiku zbudować jakąś taką swoją komórkę i mówi, to macie, co się schowacie. Jeśli ktoś odetchnął z ulgą, bo plastik jest raczej tani, to nie. Nie mamy najlepszych wiadomości. Tam, gdzie pieniądze, tam są różne manipulacje. I będą te manipulacje, będą uczciwi deweloperzy, będą mniej uczciwi, będą tacy, co będą chcieli na tym zarobić jeszcze i dotacje dostać od państwa, wyciągnąć. Zwłaszcza, że w kwestii prezentowania swoich zalet i osiągnięć deweloperzy już pokazali, na co ich stać. Teraz czasami mówią, że balkon jest w cenie mieszkania, to teraz będą mogli powiedzieć, że mają właśnie miejsce tymczasowego schronienia zgodnego z ustawą już dostępne. Pamiętajmy więc, że to nowe przepisy gwarantują nam garaż jak schron, nie deweloper. No właśnie. Ceny nieruchomości już w tej chwili w wielu miejscach są kosmiczne. Ja się boję jednak, że kiedy te garaże i piwnice będą w tych blokach wzmocnione, to ceny pójdą w górę. Miejmy nadzieję, że się mylę. Anna Lwowa zajęła się tym tematem. tak cię zachwycam. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogę się tak wygłupić. Z zatętnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to mnie. Z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić. Aż jedno na czworo dzieci w Polsce zmaga się z objawami alergii wziewnej, a prognozy nie są optymistyczne. Liczba takich przypadków będzie rosła. Ta przewlekła choroba rzutuje na wiele dziedzin życia, na codzienne funkcjonowanie dzieci i całych rodzin. W jaki sposób o tym opowiada Agnieszka Kalinowska, redaktorka naczelna portalu Strefa Alergii. Dzieci z alergią dużo opuszczają zajęć w szkole, zwłaszcza w sezonie choćby pylenia, jeśli mają do czynienia z alergią wziewną. Trudniej jest im się skupić, bo mają choćby zatkany nos, bo łzawią im oczy. Więc to są takie sytuacje, które mogą wpływać na to, że na przykład gorzej się uczą, że mogą nauczyciele mówić, że mają problemy z zachowaniem. Bo wiadomo, że taka sytuacja, kiedy stale odczuwają przez długi czas taki dyskomfort, może być dla nich uciążliwa. Pacjenci są nerwowi, drapią się, niewyspani. Hubert Gądziotowski, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. A dodatkowo, szczególnie to się uwidoczniło jeszcze jakby w okresie pandemii i po pandemii, no często spotykają się nawet z odmowami udziału w różnego rodzaju zajęciach, czy na przykład w zajęciach wychowania fizycznego. Funkcjonuje taki strach przed dzieciakami, które mają takie objawy, które mogą wskazywać na przykład na jakieś tam zakażenie, czy wirusowe, czy teryjne. A jakie leczenie jest dostępne w Polsce? Mamy dwie opcje: zwalczanie objawów lub odczulanie, tak zwana immunoterapia, czyli zwalczanie przyczyny. Możemy mieć kilka takich form podania immunoterapii. Albo to może być iniekcja podskórna, albo to może być podanie doustne. Jest immunoterapia w tabletkach, ale też jest immunoterapia w roztworze, immunoterapia w aerozolu. Jednak tylko jedna forma immunoterapii, ta za pomocą zastrzyków, jest refundowana przez NFZ. Przez to zaledwie 25% dzieci cierpiących na alergię leczy się przyczynowo. Taka bariera wykluczająca ekonomicznie tych pacjentów, to odczulanie wymaga wizyty w placówkach regularnych i o ile to może być łatwiejsze w dużych miastach, to ze wszystkich mniejszych miastach, gdzie pacjenci musieliby dojeżdżać, no to już ich ekonomicznie dyskwalifikuje. Ta druga kwestia, i to też jest potwierdzone wynikami naszych badań, forma zastrzyku, szczególnie dla tych dzieci najmłodszych, no jest dyskusyjna. Nieleczona alergia. alergia przechodzi z czasem w kolejną alergię. Może ten katar alergiczny przejść nawet w astmę, więc już taką chorobę, która rzeczywiście bardzo utrudnia funkcjonowanie, może w ogóle zagrozić życiu takiej osoby. Więc to jest naprawdę bardzo istotne, żeby w momencie zauważenia tych pierwszych objawów alergii, jakiejkolwiek u dziecka czy u osoby dorosłej, natychmiast zareagować, czyli wdrożyć odpowiednie leczenie. Jeśli się da, to wdrożyć immunoterapię, bo wtedy ten marsz alergiczny można zatrzymać i ten komfort życia osoby z alergią jest dużo, dużo wyższy. Według ekspertów przyczyną coraz większej liczby przypadków alergii jest zanieczyszczenie środowiska, przetworzona żywność, a nawet urodzenie poprzez cesarskie cięcie. Tematem zajęła się Aleksandra Dowieszewska. Za 10 minut 17.30 i serwis w skrócie. Mówiliśmy o tym, że w Polskę uderzyło kiedyś tsunami, no i naukowcy przygotowali taką symulację tego, co by się stało, gdyby tsunami, fala o wysokości 4 metrów przyszła dzisiaj. I czytam tak. Miejscowości takie jak Helia, Starnia, Jurata, Chałupy czy Krynica Morska zostałyby odcięte od świata i zalane. W Gdańsku zalane zostałyby kluczowe dzielnice. Główne miasto, wyspa Spiszów, nowy port i tereny stoczniowe. W Gdyni zniszczeniu uległaby cała infrastruktura portowa, skwer Kościuszki i dolne części Śródmieścia. W Sopocie natomiast woda zniszczyłaby słynne molo, całą infrastrukturę plażową i dolną część Mąciaka. No straty gigantyczne. Miejmy nadzieję, że to tsunami nigdy nie przyjdzie, a jeśli przyjdzie, to będzie za tak wiele lat, że nie będzie nas to już interesowało. Ale państwo dzwonią w tej sprawie. 22 i 7 trójek.

17.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Poważne utrudnienia w ruchu kolejowym w Niemczech i w Holandii. Nieznani sprawcy podpalili przewody w tunelu w niemieckim Duisburgu. Pożar zauważył maszynista, policja podejrzewa sabotaż. Wyłączona z ruchu została linia Duisburg-Düsseldorf. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Takich kroków należało się spodziewać, a mimo wszystko zaskakują. Tak pierwsze decyzje nowego ministra sprawiedliwości komentuje Dominika Długosz, publicystka Newsweeka. Jej zdaniem czasy miękkich działań w resorcie się skończyły. Waldemar Żurek będzie bardzo ostro działał w oczyszczaniu wymiaru sprawiedliwości, aczkolwiek będą to działania, do których strasznie trudno będzie się przyczepić pod względem prawnym, bo Waldemar Żurek w swoim serduszku jest sędzią i doskonale wie, jak prawo działa. Waldemar Żurek na konferencji prasowej poinformował o zawieszeniu części tzw. neosędziów stojących na czele regionalnych sądów, a także niektórych komisarzy wyborczych. Barcelona będzie mieć najwyższy podatek turystyczny w Europie. Od nowego roku władze planują stopniowo podnosić opłaty. Mogą sięgnąć 15 euro. Dziś trzeba zapłacić 4 euro za nocleg. Do 2029 roku stawka ma rosnąć o 1 euro rocznie i osiągnie 8 euro za osobę za każdą noc spędzoną w stolicy Katalonii. Do tego trzeba doliczyć regionalny podatek turystyczny. W praktyce 4-osobowa rodzina spędzająca tydzień w Barcelonie będzie musiała zapłacić nawet 500 zł ekstra. Pełny serwis Trójki o 18.00. Jutro będzie trochę słońca, ale jednak więcej chmur i z nich popada deszcz i zagrzmi, a gdy będzie grzmieć, to i grad może się pojawić od 20-21 stopni nad morzem do 25 na południowym wschodzie. Liczę na was. Jedziemy! Panie, proszę panów! Oczywiście! słowa, ale słowa ludzi nie chcą. Język przypomina psa. Zerwał się ciemną nocą. Nikt nie przyszedł z pomocą. Boże, kto by to bez pomocy? Wszyscy ręce do góry. Języka wciąż tak daje głowa. Języka wciąż tak daje głowa. Języka wciąż tak daje głowa. Języka wciąż tak daje głowa. Języka wciąż tak daje głowa. Rewelacyjna Kaja na językach. Właściciel klubu w Rybniku organizował w czasie pandemii imprezę. Przyjechała policja, imprezę zakończyła. Potem były zarzuty zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób ze względu na zagrożenie koronawirusem. No i właśnie zapadł wyrok w tej sprawie uniewinniający. Czy i jakie może mieć ten wyrok znaczenie dla innych przedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność w pandemii, łamiąc często obostrzenia, o których informowały władze? To jest temat, którym Paweł Turski zajmie się w Pulsie Trójki. To już za kilka minut. Teraz na antenie Trójki Conversation. Czekam na Państwa telefony 22 i 7 trójek w sprawie tego, co nad morzem, co można robić nad morzem, kiedy pogoda nieszczególna. No i czy są tam jeszcze jakieś ślady tego tsunami, które 500 lat temu uderzyło w ląd? 22 i 7 trójek. Song. The lady in the red sing the blues, and I don't know the tune. Maybe a mad touch, it's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Have a conversation. Someone tell me the truth. What's the hesitation? Someone tell me the truth. We have a situation. What the hell are we to do? Oh God, what's the hesitation? Going up, stress going up, life slowing up, still growing up, way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full, your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dick, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those softest turns. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Conversation. Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Siedemnasta 40 za chwilę. Czas na Puls Trójki. Paweł Turski i jego goście. Dzień dobry. W czasie pandemii i w związku z restrykcjami związanymi właśnie z pandemią, czyli tak naprawdę zarządzeniami, można było zorganizować imprezę taneczną. Do takiego wniosku, poniekąd uniewinniając Marcina Kozy, właściciela klubu w Rybniku, z zarzutu sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, doszedł Sąd Okręgowy w Rybniku. Orzekająca w sprawie sędzia zaznaczyła, że nie uszła uwadze sądu podnoszona przez obronę i oskarżonego wadliwość i niekonstytucyjność stosowanego w czasie stanu epidemii prawa związanego z nakazami i zakazami. Sąd jednak nie uwzględnił tej kwestii w uzasadnieniu, bo nie była pierwszorzędna. Pan Marcin Koza, właściciel klubu Face to Face, jest wraz z nami na łączach. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. A w studiu Trójki i redaktorowi oczywiście. Przemyśliwiecki jest za to adwokat Amadeusz Borkowski z kancelarii Dibuła i Wspólnicy, który reprezentuje przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemiczne restrykcje. Również dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry państwu słuchaczom. Chciałbym zacząć od pana, panie Marcinie. Pan od wczoraj triumfuje, mówi i pisze, że sprawiedliwości stało się zadość, ale. Sąd nie uznał wprost, że zarządzenia covidowe były niekonstytucyjne. Sąd wydał wyrok na podstawie nieudowodnienia przez prokuraturę tego, że wirus dotarł do kolejnej grupy osób. No, nikt chociażby nie przetestował osób biorących udział w imprezie, choć tam pod klubem to było ponad 200 policjantów. Tak więc nie czuje pan, że może się tak troszeczkę panu upiekło? Halo, panie Marcinie, jest pan wraz z nami? Chyba straciliśmy pana Marcina. No to w takim razie jest wraz z nami pan adwokat Amadeusz. Halo, halo? Jest pan, panie Marcinie, że słyszał pan pytanie? Tak, usłyszałem pytanie. W takim już razie mówię. Czekam na odpowiedź. No to jeżeli chodzi o odpowiedź, to tak naprawdę uważam, że najpierw Wysoki Sąd skupił się tak naprawdę na tym zagrożeniu, spowodowanie zagrożenia i udowodnieniu tego tematu, bo to musi być zagrożenie realne i abstrakcyjne. Skoro na tym temacie jesteśmy w stanie dowiedzieć, że jestem niewinny, no to już nie było poruszanego tematu legalności rozporządzeń, które i tak już tak naprawdę przez wiele sądów jest podnoszone, że to było zwyczajnie nielegalne w tamtym czasie, no bo nie miało umocowania prawnego. Więc myślę, że z uwagi na to, że ta pierwsza część, czyli to, że nie zostało udowodnione działanie i spowodowanie zagrożenia, spowodowało to, że nie zagłębiał się Wysoki Sąd w dalszy temat tej sprawy. Jest wraz z nami adwokat Amadeusz Borkowski. Jak by pan interpretował ten wyrok? Czy on może doprowadzić do powstania jakiejś linii orzeczniczej? Bo w końcu coraz więcej sądów orzeka na korzyść przedsiębiorców. Pan sam prowadził sprawę firm m.in. z branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej. Kilka miesięcy temu Warszawski Sąd Okręgowy orzekł w niej, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za niezgodne z prawem działania organów władzy. Zgadza się. W pierwszej kolejności wypada mi chyba pogratulować tutaj naszemu rozmówcy uzyskania uniewinnienia w swojej sprawie. Tutaj słusznie zauważył pan, że sąd w tamtej sprawie karnej nie odnosił się wprost do konstytucyjności, legalności tych obostrzeń covidowych, które były wprowadzane między innymi dla klubów nocnych i dyskotek, bo nie musiał, jak zostało to wyjaśnione, a ja dodam, a może trochę szkoda, bo może im więcej sądów zacznie głośno, wprost w swoich orzeczeniach artykułować, że obostrzenia wprowadzane w 2020 i 2021 roku były zwyczajnie niekonstytucyjne, nie mogły skutecznie obowiązywać obywateli, to tym lepiej. Rzeczywiście w ramach Kancelarii Dibuła i Wspólnicy prowadzimy kilka postępowań grupowych i wiele postępowań indywidualnych dotyczących odszkodowań dla przedsiębiorców pokrzywdzonych tymi działaniami z rządzących ówcześnie i sądy w tamtych sprawach, mamy tutaj już pierwszy wyrok w postępowaniu grupowym dotyczącym branży rozrywkowej, potwierdzają, tak, zakazy wprowadzane wówczas przez ministra zdrowia, a następnie Radę Ministrów w drodze rozporządzeń były niezgodne z konstytucją i w związku z tym należy się przedsiębiorcom wyrównanie szkód majątkowych. O jakich stratach w takim razie, jako my podatnicy, możemy teraz mówić? Bo pierwszy wyrok mamy nieprawomocny, więc jakie to są koszty dla nas? Te szkody, które szacują przedsiębiorcy, są zdecydowanie olbrzymie. Nie mogę tutaj wypowiadać się konkretnie o dokładnych kwotach dotyczących konkretnych przedsiębiorstw, natomiast mogę ujawnić, że są to setki milionów złotych. W branży gastronomicznej reprezentujemy grupę grubo ponad 300 przedsiębiorców. Oni swoje szkody szacują na ponad 240 milionów złotych i są to szacunki oszczędne. O to prosiliśmy naszych klientów, żeby nie przesadzali, żeby autentycznie liczyli te szkody, żeby wykazywali tam tylko to, co naprawdę da się wykazać i udowodnić. W związku z czym podatników państwo polskie będzie sporo kosztować wprowadzanie w 2020 roku i utrzymywanie później restrykcji. Będę złośliwy, ale może to była słuszna droga, którą szedł rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli by wprowadzono stan klęski żywiołowej, to wszystkim by trzeba było zapłacić, a tak to tylko tym, którzy mieli siłę. Może słuszna z takiego punktu ekonomicznego, natomiast z punktu widzenia legalności, z punktu widzenia działania państwa prawa i poszanowania praw obywateli, zdecydowanie nie było to słuszne. Jak potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku w sprawie, którą współprowadzę, jak potwierdzały też inne sądy, na przykład sądy administracyjne, które uchylały kary nakładane przez sanepid na przedsiębiorców, właściwą drogą był stan klęski żywiołowej. O tym też w tamtych czasach, może już o tym nie pamiętamy, ale o tym też alarmowali prawnicy, autorytety, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Wówczas tam jeszcze jest kwestia wyborów, bo przecież to by spowodowało przesunięcie wyborów prezydenckich w 2020 roku, ale przesuwamy się do 2021 roku. Jest wraz z nami pan Marcin Kozak, który wczoraj wygrał przed sądem w Rybniku. Panie Marcinie, to jest pierwsze zwycięstwo, jeszcze nieprawomocne, ale pan nadal walczy o pieniądze, bo wczoraj się pan, można powiedzieć, wybronił. Kwestia 60 tysięcy złotych, ale jeszcze jest kwestia kary administracyjnej. Jak wygląda ta walka o te pieniądze? To już mówię. To tak naprawdę to nie pierwsza wygrana, bo tych spraw było chyba bodajże 17 łącznie. Ja byłem na sali rozpraw 150 razy od czasu pandemii, więc sporo. I większość spraw jest tak naprawdę wygranych, jeżeli chodzi o te, o których mówiłem po zakończeniu rozprawy, to faktycznie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest jeszcze jedna kara nałożona przez sanepid w wysokości 30 tysięcy złotych. Jedna poprzednia została mi oddana. Przypominam tylko, że w tamtym czasie maksymalny wymiar kary to było 30 tysięcy, jak tam 60. No i jeszcze mam drugą sprawę, na którą też czekałem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, za niewpuszczenie kontroli sanepidu. Tam było bodajże 5 tysięcy złotych. Panie Marcinie, tak się zastanawiam, wejdę panu w słowo, ale pan musiał brać kredyt, żeby opłacić te wszystkie kary, bo to, tak jak rozmawialiśmy wcześniej z panem adwokatem, no to są miliony, setki milionów, w pana przypadku setki tysięcy najprawdopodobniej. Tak, no trzeba było tak naprawdę na samym początku od tego 2020 roku, od marca, działać na zasadzie tej, którą każdy nam mówił, żebyśmy jako odpowiedzialni przedsiębiorcy mieli poduszkę finansową. No tą poduszkę mieliśmy, więc mnie tak mniej więcej około 100 tysięcy kosztowało to, żeby przetrwać do otwarcia w styczniu 2021 roku. Wydaje mi się, że 300 tysięcy to jest odpowiednia ilość, żeby mieć zabezpieczenia, aczkolwiek nie do końca widziałem podejście traktujące poważnie tą gałąź, jaką są kluby, bo uważam, że byliśmy troszeczkę traktowani jak margines społeczny, a nie jako część podobnie kultury. Podobnie zresztą jak siłownie, bo wróćmy do orzecznictwa, które nie jest jasne. Jako osoba związana z branżą fitness znalazłem dwie sprawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję sanepidu w Poznaniu dotyczącą zamykania siłowni na podstawie niespełniających standardów konstytucyjnych legislacji. Jednocześnie jednak Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia oddalił w całości powództwo o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa wytoczoną przez firmę Fit Factory z Krakowa, więc ja już tak naprawdę nie rozumiem, bo ja oczywiście wiem, że nie ma linii orzeczniczej, że nie ma precedensu w polskim wymiarze sprawiedliwości i legislacji, ale to jak ostatecznie te sądy orzekają? Patrzę na adwokata Amadeusza Borkowskiego. To jest ciężki temat. Musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że we współczesnej Polsce na mocy obowiązującej konstytucji tak naprawdę pierwszy raz mieliśmy do czynienia z czymś takim jak pandemia COVID w ujęciu oczywiście prawnym. I sądy, czy rejonowe, czy okręgowe w sądownictwie powszechnym, administracyjnym, no, muszą po raz pierwszy najczęściej zmierzyć się z tego typu zagadnieniem skomplikowanym, wielowątkowym, konstytucyjnym. Nie mogą za bardzo korzystać z pomocy prawnej Trybunału Konstytucyjnego. W paraliżu zresztą. Który pozostaje w paraliżu, a czasem nie pozwala na to wręcz procedura, żeby takie pytanie prawne zadać. To też zależy, jaki obywatel z jakim problemem zgłasza się do sądu. Czy jest to sąd karny, który bada bardziej kwestie winy, administracyjny, który skupia się przede wszystkim na prawie. To wszystko rozumiem, ale koniec końców ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałem na antenie Trójki o sprawach dotyczących penalizacji posiadania narkotyków i w zależności od tego, w którym sądzie by była sprawa orzekana, to będę miał inny wymiar kary. W Rzeszowie, na ścianie wschodniej, będę miał wyrok o wiele bardziej surowy niż chociażby w Szczecinie. Więc to prawda, to są też uroki bezstronności i niezawisłości sędziowskiej. Sędziowie orzekają zgodnie z przepisami prawa oraz własnym sumieniem. Natomiast no, w mojej ocenie, podyktowanej tutaj wieloraką argumentacją prawną, którą dla naszych słuchaczy oczywiście nie będę przedstawiać i zanudzać, natomiast naprawdę istnieją podstawy ku temu, żeby stwierdzić, że te zakazy obostrzenia były niekonstytucyjne. Ja podam tylko dwie. Zgodnie z konstytucją ograniczenia naszych swobód obywatelskich mogą być ustanowione wyłącznie w drodze ustawy. Dlaczego? No bo muszą to przegłosować posłowie, którzy przez nas zostali wybrani w bezpośrednich wyborach. Senatorowie później to potwierdzić, a wreszcie na koniec końców jeszcze prezydent Rzeczypospolitej ma prawo taką ustawę ewentualnie zawetować lub skierować do Trybunału. Czyli musi przejść takie ograniczenie naszej swobody, pełną kontrolę legislacyjną i wszystkie jej szczeble. Natomiast ograniczenie swobody przemieszczania się, działalności gospodarczej, które miało miejsce w czasie COVID-a, zostało wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia, jednym podpisem, jednym opublikowaniem w Dzienniku Ustaw, później rozporządzeniami Rady Ministrów, które pisane były, i tu cytat z pani sędzi ogłaszającej wyrok w mojej sprawie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, pisane były na kolanie. Tak nazwał sąd te przepisy COVID-owe. Z godziny na godzinę wchodziły w życie. To, że będziemy płacić setki milionów złotych jako teraz podatnicy z powodu decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, to już jest jasne, ale się tak zastanawiam, jakie będą daleko idące konsekwencje wszystkich tych spraw covidowych, bo pan, panie Marcinie, powiedział podczas procesu, że na pana miejscu powinien siedzieć Mateusz Morawiecki. Państwa kancelaria, patrzę na pana adwokata Amadeusza Borkowskiego, za to wskazuje, że te wyroki sądów, chociażby w sprawie przez państwa prowadzonej, pozwala prokuratorze zająć się kwestią premiera Mateusza Morawieckiego oraz ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ale ja tak naprawdę takich spraw nie widzę. Panie Marcinie, 100 tysięcy złotych ponad. Czy pan rzeczywiście by chciał zobaczyć pana premiera na ławie oskarżonych w sprawie wszelkich niezgodnych z prawem zarządzeń i rozporządzeń? Wie pan co, dawno już nauczyłem się, że w życiu nie ma się tego, czego się chce, tylko to, co jest możliwe. I uważam, że to jest taki frazes, który powtarzamy, bo ja sobie oczywiście tak chciałbym, żeby osoba, która podpisała się pod czymś, co prowadza, jest za to odpowiedzialna, bo tak naprawdę my wybieramy tą osobę do reprezentowania nas w bardzo ważnych sprawach, bo gdyby państwo działało należycie, to nie musielibyśmy się interesować tą polityką, ale my musimy niestety w obecnej chwili. Wiem, że nie ma takich narzędzi tak naprawdę, żeby skierować Mateusza Morawieckiego przed sąd. Już było kilka takich możliwości. Nie pamiętam dokładnie, o jaką delegację prawną chodzi, pewnie pan prawnik. No to właśnie, może oddajmy głos panu adwokatowi Amadeuszowi Borkowskiemu z kancelarii Dibuła i wspólnicy. Jest rzeczywiście szansa. Jeżeli państwo tak mówią, to mam nadzieję, że kolokwialnie mówiąc, państwo nam kitu tutaj nie sprzedają. Osobiście mam nadzieję, że wszystkie osoby, które przyczyniły się do tego i ponoszą winę w tym, że stanu klęski żywiołowej w odpowiednim czasie nie wprowadzono, poniosą tego odpowiedzialność wszelką, jaką przewiduje prawo, w tym ewentualnie odpowiedzialność karną. Ja tutaj zwrócę uwagę na to, że... Ale prokuratura się tą sprawą nie zajmuje. Zwrócę uwagę, że mieliśmy komisję śledczą sejmową, tak zwaną Komisję do Spraw Wyborów Kopertowych, która stwierdziła w swoim sprawozdaniu, które obwieszczała przewodnicząca komisji, to jest publiczne, że rzeczywiście ówczesny rząd dopuścił się zaniechań i skierowała właśnie zawiadomienie do prokuratury w sprawie między innymi pana Mateusza Morawieckiego, ówczesnego premiera. Wedle mojej wiedzy to postępowanie przygotowawcze, to postępowanie prokuratorskie jest w toku. Został do tego oddelegowany jeszcze przez poprzedniego ministra sprawiedliwości zespół prokuratorów. Wydaje się, że oni wciąż pracują i poczekajmy na efekty, na wyniki tej pracy. Cierpliwość wyborców. Nie wiem, czy jest tak długa i potężna, ale to na koniec, bo jeszcze mamy niespełna minutę w Pulsie Trójki. Jeżeli ktoś teraz dostrzega możliwość odzyskania pieniędzy utraconych, panie Amadeuszu, to rozumiem, że już najprawdopodobniej złożyć sprawy nie może, bo takie sprawy przeciwko Skarbowi Państwa przedawniają się po 3 latach. No niestety tutaj tym bólem, który muszę przyznać, że jeżeli chodzi o czas trwania postępowań, jest to, że w międzyczasie przedawniają się roszczenia odszkodowawcze przedsiębiorców. Mają przedsiębiorcy zasadniczo 3 lata na to, żeby swoje żądania złożyć w sądzie. Jeżeli ktoś nie zdążył tego zrobić, to zasadniczo nie ma. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Klasykiem zakończę Puls Trójki. Pan Marcin Koza, właściciel klubu Face to Face, który wygrał sprawę w Sądzie Okręgowym w Rybniku, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz adwokata Mateusz Borkowski z kancelarii Dibuła i Wspólnicy również dziękuję. Bardzo dziękuję. Paweł Turski, dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos.